אשר תפקח את עיניך הבוגר הופך לאחר הצהריים מאוחרים פוקח עיניך פוקח עיניך ואשר תפקח את עיניך הבוגר הופך לאחר הצהריים מאוחרים ואשר תפקח את עיניך הבוגר הופך שם